मैंने तेरे लिए छोड़ा है ज़माना, जरा तेरा इरादा तो बता। ऐसे नज़र तो मुझसे चुराना, जरा तेरा इरादा तो बता। छाया है मुझ पे